कहां आके रुकने थे रास्ते, कहां मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। गजब का शेर है ये, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में, मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में, सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। और किसी आंख में नहीं अश्क गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम, किसी आंख में नहीं अश्क गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम, तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। क्यों अटा हुआ है गुबार में गम जिंदगी के फिशार में, क्यों अटा हुआ है गुबार में गम जिंदगी के फिशार में, वो जो दर्ज था तेरे बख्त में सो हो गया उसे भूल जा। ना वो आंख ही तेरी आंख थी, ना वो ख्वाब ही तेरा ख्वाब था, ना वो आंख ही तेरी आंख थी, ना वो ख्वाब ही तेरा ख्वाब था, दिले मुंतजर तो ये किस लिए तेरा जागना उसे भूल जा। ये जो रात दिन का है खेल सा, इसे देख इस पे यकीन न कर, ये जो रात दिन का है खेल सा, इसे देख इस पे यकीन न कर, नहीं अक्स कोई भी मुस्तकिल सरे आईना उसे भूल जा। और मुझे जो जाती तौर पर इस गजल का शेर बहुत पसंद है, और मैं पढ़ने जा रहा हूं, कि जो बिसाते जा ही उलट गया, वो जो रास्ते से पलट गया, जो बिसाते जा ही उलट गया, वो जो रास्ते से पलट गया, उसे रोकने से हुसूल क्या, उसे मत बुला उसे भूल जा। तो ये किस लिए शब हिजर के उसे हर सितारे में देखना, तो ये किस लिए शब हिजर के उसे हर सितारे में देखना, वो फलक के जिसपे मिले थे हम कोई और था उसे भूल जा। और तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो, तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो, वो था एक दरिया विशाल का सो उतर गया उसे भूल जा। जो बिसाते जा ही उलट गया, वो जो रास्ते से पलट गया, उसे रोकने से हुसूल क्या, उसे मत बुला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई हैं, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा।